lokalnie jak 25 dżuma. Jak żołnierze Castro utrzymują ciągle hardcore. Sprawdź to, komplikuje sytuację jak terrorystyczne wystąpienia. Pamiętaj, dzieli rząd jak turystyczne ugrupowania. Wola strefa rozpoznania, alkoholowe grupy od chuliganowania. Żumiące dzikie korporacje konstruują przemyślane prowokacje. Kuka wola ma zawsze rację, jak doktryna Stalina. Uliczna armia rozpoczyna przekaz militarnych, nielegalnych, zadżumionych, hip-hopowych, hardkorowych akcji. Coca wola plan destabilizacji. Gdyby nigdy nie otworzyć puszki Pandory, gdy wszyscy byli bogaci, nie byłoby chorych, gdyby światem rządziła prawda, Ewa Jabłka by nie zerwała, nie mówiła dama. Ich armia nie musiała, bo puszcza w terenach powrót do Eden. Wtedy nie widziałem zło od dziecka, nic o życiu nie wiedział. Bez piekła nie można uciekać, w piekło trzeba się zmieniać. Będąc od życia, miałem pod warstwą czarnego pancerza. Ten dzieciak wciąż jest dzieciakiem, nie przestanie. To jest tu napisane, to dżuma czerwona była zielona, a i dojrzałem i głowa zacząłem rozumieć, że mowa pływa to nie moja strona i wszystko oddam, aby armia czerwona zalała świat. Jak zalałem to ponad mózgowo osoczem, to się wylewy krwi do mózgu. Mój hip-hop będzie jak czerwona dżuma, to skuma, ten skuma. W korze ebola będzie zarażył wirus ebola. Nie znajdą kurwa naukowca, co mógłby choroby pokonać. Oto ona, pierwsza część zapewniona, codzienny rytuał do Boga. Jak zimowe chłody, jak piętna klatka schodowych, jak odcięcie taki czas w projektach wody. Każdy betonowy, hip-hop hardkorowy. Rób swoje, bierz co swoje, ale trzymaj dystans, bo cię wciągnie. Uważaj na słowa mądre, kiedy możesz, baw się dobrze. Bo każdy lubi bugi, kasa to kurwa zmienia ludzi. Układ z brudnym nie brudzi. Czerwonym szkłem przez chmury dymu patrzący, w ogniu powoli dogasającym ulatuje dymem, ogarniając niebo doskonale, wiedząc co było i co będzie. Jestem wszędzie, wygłaszając nieme orędzie. Działam jak zaklęcie, wypłute w chwili gniewu, chcąc krwawego odzewu, nie przyglądając się lewu, jedynie prawej stronie, gdy naprzeciwko tego niech piekło pochłonie. Więc składa swoje dłonie i modli się żarliwie, oczekując łaski chciwie, ostry jak igliwie i kosa pożniwie. Przez okno, z tyłu głowy zaglądając mokną, nie wejdę od przodu, chociażby padli z głodu. Nie wezmą miodu od Boga, chociażby w dół tylko była droga. Spod nóg uciekła podłoga, strachuje serce jak ostroga. To jest właśnie trwoga, powieszeni na drzewach i rozstrzelani na rogach. Nie znajdując się nigdy w raju ogrodach, biegnąc przy uciętych nogach, śpiewając o Bogach, a w duszy diabła chować. Obrazy malować, nie widząc kolorów, będąc Bogiem modlić się do kreatorów. Unikać wzorów, jeśli kują cię w oczy, na czas odskoczyć też trzeba umieć. Znać wiele posunięć, jednym jedynie próg się osiąga. Jeśli umysł cię nie wciąga, to wciągnie ulica i rozdepcze jak konnica. Martwego manekina i tak się nie rozlicza.